राम शदे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 15 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा सब जगह है, सब समय में है तो अब भी है, अभी अगर नहीं तो सब समय में नहीं हो सकते, और सबके हैं तो हमारे भी है, हमारे अगर नहीं हो, हमारे किसी एक का भी ना हो तो सबके नहीं कह सकते, भगवान सबके ऐसे ही कह सकते हैं, और सर्वत्र है, सब जगह है तो हमारे में भी है, अब जितने हो सब में हमारे में भी है, अभी है, अपने हैं और हमारे में है, ऐसे वो परमात्मा है तो हमारे सबके हैं, अपने माँ बाप को आप मानते हैं, वे जैसे हमारे हैं वैसे उससे पीड़े कर गए, ये तो एक जन्म के माँ बाप है, कोई सदा के माँ बाप, सदा के सदा हमारे सब के हैं, हमारे सब में है और सब समय में है, अभी है, अभी अभी अभी अभी है, सब में है, सब में ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो पूर्ण है, उसमें कोई किसी तरह की अधूरापन नहीं है, कमी नहीं है, पूर्ण है, और वो ही सच्चे गुरु है, वो ही सच्चे साध्य है, वो ही साधन है, वो ही परम पूज्य है, साध्य तत्व भी वही है, साध्य की ओर भी वही है, साधन भी वही है, और गुरु भी वही है, बताना साधन बताने वाला भी, भगत भगत भगवंत गुरु, भगत भगत भगवंत गुरु, चतुर्नाम बहुए, चतुर्नाम बहुए, इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक, वही साध्य है, वही साधन है, वही साधक है, वही प्रापणीय है, वही सरोपरि है, वही सर्वगुरु तत्व है, वही साधन तत्व है, वही साध्य तत्व वही है, ऐसे परमात्मा को हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे जैसे माँ बाप हो तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो, जैसे माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी एक जन्म के नहीं सदा के पिता माता सदा के पिता मत्स्य जगत उद्धाता माता पिता माँ भगवान खुद ने कहा पिता मत्स्य जगत हो माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग श्याम भरता प्रभु साक्षी नवास शरण शुद्ध प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्ययम वो हमारे हैं, वो जैसे हमारे ऐसा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है हमारे ऐसा कोई नहीं है, उसको छोड़कर संसार के पीछे पड़े हो, शांत चाहते हो, सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा, कभी शांति कभी नहीं मिलेगी, सुख कभी नहीं मिलेगा, ऐसे परम तिरस्कार करके अपमान करके इसका धुत्कार करके और चाहते हो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। यम द्वारा मन देते इसमें से तो भी सर लेते सर्वोपरि है अर्जुन कह रहा है आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कोई कैसे होगा, कोई नहीं सुनता। और वो हमारे हैं, इतने बड़े आदमी को छोड़कर है और आप क्या करते हो, तुच्छ तुच्छ गुलाम गुलाम चीजें हैं जिसके पीछे पड़े हो, धन के गुलाम बने हैं, पुटक पुटक रहे हैं, दुबे ही गुलाम बने, दुबे ही गुलाम। एक पद आता है घर वाले को गुलाम बन गए, नौकर बन रहे हो रहे, रोटी साथ रहे हो रहे, रोटी साथ तनखा नहीं मिले। एक भगवान को हो जा तो साथ रहे भगवान, हम साथ आप चाहो तो और नहीं चाहो तो, आप मानो तो और नहीं मानो तो, आप जानो तो और नहीं जानो तो, भगवान साथ है। भगवान की तरफ आप देखते ही नहीं, प्यारे गुलाम है, भगवान के गुलाम हुए, सरासरी के गुलाम हुए, लुगाई के गुलाम हुए, राम राम राम राम राम राम, भगवान भगवान। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्व सर्वम तम नम देव देवताओं देव हरे। हमारे ये भगवान हमारे मांग, जैसे माँ को कहता है माँ मेरी माँ है, ऐसे भगवान हमारे मेरे हैं, सब कर सकते, सब जीव मात्र कह सकते हैं, मनुष्य तो कह ही सकते हैं, मैं कह है विवेक शक्ति भी है भगवान में, तो भगवान मेरे हैं, कोई परवाह नहीं। भगवान मेरे हमारे भगवान, भगवान हमारे एक एक भाई कह रहे थे भगवान हमारे पूरे के पूरे हमारे हमारे पांच सात बड़कों की माँ होती है वो पांत्या ही नहीं होती है, ऐसा नहीं होता माँ का हिस्सा, इससे बार माँ तुम्हारी है ना, पूरी पूरी माँ ऐसे पूरे के पूरे भगवान मेरे है, पूरे के पूरे मेरे है, मेरे सज्जनों क्या एक मौज की बात है भगवान को अपना मान ले। मेरा मायने कह दिया मेरे तो फिर मेरे को मान दूसरों कोई ना, दूसरों कोई शरीर के लिए आप मान बुद्धि कोई दूसरों कोई एक भगवान मौज में जाएगी, आनंद में जाएगा। सस्ता काम है, कितना सस्ता, कितना सस्ता, जिससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता वो हमारे हैं। आप मानो तो नहीं मानो तो, कहो तो नहीं कहो तो, जानो तो नहीं जानो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। हमारे हमारे हमारा भगवान भगवान हमारा है, भगवान हमारा है, मस्त हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। थोड़ी सी चीज गर्ज पड़ेगी तो उस चीज और गर्ज करनी पड़ेगी, संसार में मेरा कोई नहीं है, सब संसार भगवान का है, देह भगवान है, भगवान का संसार है, तो संसार मेरा होता अपने भगवान बीच में है, संसार का जय नहीं चलेगा, संसार अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, पसावट नहीं होगी, आसंति नहीं होगी, कोई अवगुण आएगा नहीं विष्णु संसार हमारा है, भगवान विष्णु हमारा नहीं, हमारा केवल नहीं है, हमारे प्रभु का है। इस बात बंद नहीं है, नमस्कार कर दिए, सेवा कर लाएंगे, अब मैं हमारा है ही नहीं, अब मन है ही नहीं, हमारा सेवा करेगी भगवान का है, हमारे प्रभु का है, आदर नहीं है, कुछ नहीं है, सेवा करेगी, आशा नहीं, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, आशा दुख नहीं परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम, सुख नहीं परम सुख है, मौज में आनंद है, आशा ही परम दुख नैराश्यम परम सुखम, ऐसे भगवान हमारे भाइयों बहनों सब सब खरीद राम दड़ी सोड़े पड़ी, राम दड़ी सोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए दावा ना है शनदास जीते सोड़े जाए, मौज हो जाए हमारे बनवाने बन एक भक्त कहता है मेरे प्रभु है मेरे मेरे है तुम्हारे बड़ा नहीं रहा मेरा, तुम भी कैसे होते मेरे भगवान सब कैसे सभी कैसे थे सब सबका पूरा हक लेना है क्योंकि ईश्वर जीवन सबका हक लेना है सब कैसे थे मेरे भगवान ये आनंद हो जाएगी मौज हो जाएगी भगवान पूछे क्या मांगता है कि आपको ही आपको वो नहीं सही है हम सही मैं भगवान का हूँ भगवान मारे भगवान क्या चाहता है आप जो संसार भरा भरा है बड़ा स्वतंत्र एक होड़ी भी नहीं एक तरफ भी नहीं तो संसार का जहर नहीं चलेगा मस्त खबर मौज में हे भगवान मेरे तो मेरे घर गोपाल है दूसरा न कोई मेरे तो मेरे घर गोपाल है दूसरा न कोई हरदम मस्त रहो हरदम आनंदित रहो मतलब प्रसाद भाव शन शुद्धि रीति दत्त को मानस मुझसे खुश रहो भगवान मेरे भगवान से बढ़कर कोई चीज हुई नहीं कोई होगी नहीं कोई हो सकती नहीं संभव नहीं है वो सबसे बड़े परमात्मा मेरे हैं ईश्वर अर्ष जीव विनाशी चेतना मन सरसुराशी सरसुराशी चेतना अमल सरसुराशी जो मायावश पहु मायावश हो गया अपने मायावश नहीं बना मन गए भगवान ने माया बस नहीं किया है कभी भगवान तो अपना हो जाए सब मामा पिए सब मामा हो जाए ये दो दूर के मान जाते हैं मैंने कोई बस करके नहीं सब माया बस भैया सब कह सकते हैं भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है छोटा हर मोटा हर बूढ़ा हर बड़ा बालक सब भगवान जीव मात्र के भगवान है जीव मात्र नहीं अच्छे बंद है नहीं ना कोई आसन है ना कुछ है जीव तो है ही भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव बड़ा हुआ मेरा से भगवान गए हम भगवान गए भाइयों बहनों मौज हो गई आनंद हो गया भगवान हमारे खुश हो एकदम प्रसन्न कि क्या मिल गया कि क्या सहना ही मिल गया क्या पिछड़ हो गया क्या था प्रश्न का प्रण है भगवान गौर हमारे खुश रहो प्रसन्न हरदम सदा दिवाली संत के राठों पर सदा दिवाली धन दिवाली आज दीपक जो कैसी बहुत सी बात है धन दिवाली आज सदा दिवाली संत के राठों पर सजनो सबके सब बस गयो सबके सब हम भगवान के भगवान के भगवान के भगवान के कितने मौज की बात है भगवान के मस्त मौज मारो सच्ची बात यह है मम्मी मान सो ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सब सुख राशि सब चेतन सब अमर मोज हो गई कृपा करने से मारे सच्ची बात बोलो सच्ची सच्ची सच्ची है भगवान की संसार क्या ये बात सच्ची नहीं है भगवान की बात सच्ची है संसार के आप नहीं हो संसार में आए हो घूमते हो ये शहर का देना है इधर हम गए कहीं नहीं गए हम तो भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान के हैं भगवान दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के जन्म की सेवा करते हैं सब भगवान के सेवा करते हैं ये पंचामृत है भगवान के हैं ये भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवत भगवान के जन्म क्या करते आनंद में विभोर या मस्त हरदम खास भगवान के हमें कैसी मौज की बात है आज काम नहीं करना बड़े घराने के हो घराने के याद रखो भगवान के हो छोटा काम कर पूरा लगे थे हरिजन हो जगत को जाचे लाजे त्रिभुवन राई भगवान का हो करके जगत तो ऐसा करे ऐसा कर याद कर देगा क्या करता है भगवान ही बेइज्जती करता है भगवान ही भगवान ही कहते रोटी नहीं मिले तो अरे रोटी बताए भगवान बड़ा बात करता है, रोटी नहीं मर जाएगी, रोटी खा तो नहीं मरूंगा, रोटी खा नहीं मरूंगा, रोटी खाते का नहीं मरते, रोटी खा हम तो भगवान कह रहे हैं, ए भगवान हमारे हर दम खुश रहो, हर दम प्रसन्न रहो, मस्त रहो, हर दम बोझ में आनंद में रहो, हर दम भगवान हमारे मुखद हमारे एक ही बात है, सब समय में खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद रहे, हर तुम ये बात याद रखो कि हम भगवान के, भगवान हमारे, संसार दूसरा कोई बांधे है अपना कोई नहीं, सब संसार भगवान का है, हमारा नहीं, हमारे तो भगवान है, भगवान का संसार है तो हमारा है, स्वतंत्र संसार हमारा नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे जो काम करो भगवान करो, शौच स्नान संध्या सीखना थूकना करना जो काम है भगवान काम है, नौकरी करो, खेती करो, व्यापार करो, दलाली करो, कुछ नहीं करो, भगवान काम, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, एक एक चीज कल्याण करने वाली, भगवान के दरबार में रहते कल्याण करने वाली, भगवान के हैं हम इस वजह कल्याण करने वाली, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का फिर भगवान का काम करते हैं और भगवान के जन्म की सेवा करते हैं, एक एक चीज कल्याण करने वाले ऐसा पंचाम हम भगवान के, ये पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है इसलिए ऊंचा पद छोड़े, पता लग जाए तो ऊंचा पद छोड़े क्या, कोई सुनते हैं तो समझते नहीं, सुन रहे और समझ रहे हैं फिर बेटा पावर हमारे भगवान है, भगवान के हम है, हमारे भगवान, भगवान मेरे हैं, मेरे तो मेरे मेरे गोपाल दूसरा ने बोल, नाचन लग जा नाचन, अरे पता ही नहीं था हमें, हम भगवान के हैं, ये तो बात बहुत बढ़िया मिल गई, बस खुशी का ठिकाना नहीं है, ना मन को ही छेड़ो टोटा सभी भाग, कैसी मौज की बात है, भगवान हमारे, हम भगवान के, सदाई हम थे भगवान के, भूल थी भूल भूल भूल भूल मिट गई, भूल मिट गई, हम अच्छे मंदे जैसे कैसे पूछे अच्छे, सदाचारी दुराचारी ब्रह्मचारी आचारी अनाचारी है भगवान, भगवान का मानते ही सब दुराचार मिट जाएगा, सब पापाचार मिट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आप साफ पवित्र हो जाएंगे, भगवान के हुए पवित्र, भगवान का हो तो ही परम पवित्र, परम शुद्ध, पवित्राणाम पवित्र हो मंगलानां च मंगलम, कैसे परमात्मा है, परमात्मा को याद करने मात्र से शुद्ध हो जाए, यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। संसार का मन धर्म है श्रवण से मुक्त हो जाता है उस परमात्मा का मन। मेरे तो फिर तेरे को पाग दूसान कोई मंत्र है इसमें मेरे भाई का मंत्र है। शरीर हट गया या थोड़ी अपने अपने तो पर मुझे पवित्र आना हम पवित्र हो या मंगला से हमारे इस वास्ते आनंद रहता हरदम ये किसी को ही मिलता है हरेक को नहीं मिलता है। हरेक मानते नहीं है मन तो सैकड़ों को हजारों को लाखों को करोड़ों को अरबों को मिल जाए। भगवान के यहाँ कमी नहीं है कोई चीज सब भगवान की दया और ख्याल आ जाएगा सब ब्रह्मांड की अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड भगवान का है। भगवान का सब आदरणीय है पूजनीय है श्रेष्ठ है सब सेव करने में है। हम भगवान के हैं एक ही बात याद कर दी हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोल मैं तो बेहतर हूँ।